อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้พอสถานีเปิดรายการเราก็เริ่มด้วยรายการธรรมารับอรุณซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลและก็เป็นแง่คิดที่จะทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังหรือเป็นแฟนรายการประจำของรายการธรรมารับอรุณซึ่งมีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านเมตตารับนิมนต์เป็นองค์ปาทกประจำรายการธรรมารับรุณเป็นประจำได้พูดคุยธรรมะดีๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันให้สบายอกสบายใจแล้วก็เป็นมงคลด้วยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้พอท่านผู้ฟังได้ยินเสียงดิฉันก็คงจะทราบแล้วล่ะค่ะว่าคงเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แน่นอนเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดเสาร์แรกของเดือนสิงหาคมนะคะวันเสาร์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะคะก็เป็นช่วงที่จะมาสักการะหรือสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็มีหลักสูตรประจำคือหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งคัดมากๆของทางวัดซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือนนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะกลับมาพบกันในเช้าวันเสาร์แรกของเดือนสิงหาคมนะเจ้าคะโยมก็มีประเด็นปัญหาของท่านผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะเจ้าคะได้เขียนถามมาก็จะเป็นว่าถามเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธองค์เจ้าค ่ ะถามเรื่องมงคลแห่งชีวิต38ประการซึ่งได้พระพุทธองค์ได้บ่งบอกไว้ว่าข้อแรกเจ้าค่ะที่คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามสนใจถามมาก็คือว่าข้อแรกของมงคลแห่งชีวิตนั้นก็คือไม่คบคนพาลหรือคนไม่ดีเจ้าค่ะ ใช่ พอได้ยินอย่างนี้เนี่ยก็เคยได้ยินมาว่าทางพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เองเนี่ยสอนเจ้าค่ะว่าคนเราในปัจจุบันเนี่ยหาคนดี 100% เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ก็คนเราก็มีทั้งข้อดีข้อเสียดังนั้นก็ให้พยายามมองแต่สิ่งที่ดีของเขานะเจ้าค่ะพอฟังพระอาจารย์พูดอย่างนี้คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามก็เลยบอกอ้าวถ้าอย่างนี้เนี่ยเราควรจะคบเขาไหมเจ้าค่ะคนที่ว่าไม่ได้ดี 100% และถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราคงหาคนที่ควรจะคบได้ยากเต็มทีเลยนะเจ้าค่ะ ท่านก็ถามมาอย่างนี้ก็เลยต้องขอเชิญทั้งท่านผู้ถามแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านตามเราฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แจงสักษาก็เลยให้ความเห็นเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ถ้าจะพูดถึงที่อาตมาเคยพูดเอาไว้นะว่าคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังตัวคุณตนใจตัวคุณผู้ถามตัวธรรมเองเนี่ยส่วนที่เราเคยทำดีมีก็มีส่วนที่เราเคยทำไม่ดีมาก็มี เข้า ใจไหมคือที่เราทำไม่ดีมาก็มีที่เราทำดีมาก็มีนะแต่จากนี้ไปตอนนี้เราจะทำอะไรเราควรจะทำดีหรือควรจะทำไม่ดีคำตอบก็คือเราควรจะต้องทำดี เข้า ใจไหมเพราะอดีตเราไปตามแก้ไม่ได้อันนี้ที่อาตมาหมายถึงนะอดีตเราไปตามแก้ไม่ได้ว่าไอ้ที่เราทำไม่ดีมาเนี่ยมันมีไหมอาตมาเนี่ยก่อนบวชก็เคยตบยุง อ าตมาก่อนบวชก็เคยฆ่าสัตว์แล้วก็เคยพูดโกหกด้วยแหมมาพูดความชั่วตัวเองเนี่ยมันดีนะ แต่นั่นคือที่เราทำผ่านมาแล้วนะจากนี้ไปเราทำไงเราก็พยายามทำความดีนะแค่นี้คือควรที่จะต้องทำความดีนะนี่คือสิ่งที่ต้องพูดย้ำนิดหนึ่งว่านี่คือที่อาตมาหมายถึงแล้วนี้เรากลับมาที่คำถามของท่านผู้ถามคนนี้ในที่พูดถึงในปัจจุบันว่าเอ๊ะคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีเนี่ยเราควรจะคบกับคนดีนะคือไม่คบคนพาลเนี่ยเราควรจะทำยังไงเพราะว่าอาจจะหาคนประเภทนี้ยากที่มาพูดเมื่อตอนต้นเมื่อสักครู่เนี้ยเป็นการบ่งบอกว่าคนณปัจจุบันเนี้ยหมายถึงเอาคนเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยคนนี้เดี๋ยวนี้นะเอ๊ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีที่ไม่ดีมานะเมื่อก่อนเขาอาจจะมีที่ดีมาด้วยแต่ที่ไม่ดีเมื่อก่อนแต่ก็ไม่ได้จะหมายความว่าเขาจะไม่ดีตอนนี้อันนี้ฟังก่อนนะที่เขาดีๆเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะดีต่อไปนะโอเคไหมฟังอีกครั้งหนึ่งนะ คนปัจจุบันคนหนึ่งนะวินาทีนี้คนนี้นะวินาทีนี้คนเนี้ยเขาก็อาจจะเคยทำดีมาทำไม่ดีมาถูกไหมไอ้ข้อที่ไม่ดีของเขาเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเออฉันไม่ทำแล้วความไม่ดีแสดงว่าบัดนี้เขาเป็นคนดีถูกไหม เจ้าค่ะ แต่ในทางตรงข้าม ไอ้ข้อที่ดีๆที่เขาเคยทํามาเนี่ยแต่สมมติบางทีเขามีเพื่อนชั่วเขาไปคิดในทางไม่ดีว่าไอ้ฉันจะโกงละคราวนี้แสดงว่าตอนนี้เขาจะเป็นคนไม่ดีนะ เพ ราะฉะนั้นความดีหรือความไม่ดีที่เขาเคยทํามาแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเขาจะดีหรือเขาจะไม่ดีต่อไปจากนี ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะดูยังไงนะคือตรงนี้จะเป็นเครื่องที่จะดูคนพาลหรือคนที่เป็นบัณฑิต เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถามว่าไอ้เวลาที่เรารู้ว่าคนนี้เคยโกงหรือว่าคนนี้เคยทําไม่ดีก็ไม่ได้แน่ว่าต่อไปนี้เขาจะเป็นคนไม่ดีเข้าใจไหมเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้เขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้เราก็ต้องพิจารณาดูเราต้องมีสติดูตรงนี ้เจ้าค่ะ ไอ้คนที่มันเคยดีๆมาเนี่ยมันก็ไม่แน่ว่ามันจะดีต่อไปได้ เจ้าค่ะ เราก็ต้องพิจารณาดูต้องมีสติตรงนี ้ก็เรียกว่ามนุษย์ปุถุชนทั่วไปเนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งเลวอยู่ในตัวว่างั้นเถอะ โอเค คือดีไม่ดีถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค ่ ะ ทีนี้เราก็ต้องดูว่าที่เราจะเกี่ยวข้องกับเขามันดีไหมก็ใช่ไหมที่เราจะเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยมันดีไหมนี่คือตรงนี้คือสิ่งที่พุทธเจ้าบอกว่าอย่าคบคนพาลเครื่องที่จะดูว่าคนพาลหรือคนไม่พาลหรือบัณฑิตนะพุทธเจ้าจะแบ่งแยกคนพาลก็ส่วนหนึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ว่าเป็นบัณฑิตนะคนพาลดูยังไงคนพาลจะเป็นยังไงมันจะมีเครื่องหมายติดอยู่ที่หน้าผากคุณเดินใจ มีอะไรบ้างเจ้าคะ เครื่องหมายติดอยู่ที่หน้าผากเขาจะมีอยู่3อย่างนะคือคนพาลเนี่ยมักจะคิดความคิดที่ไม่ดีมักจะพูดคำพูดที่ไม่ดีมักจะทำการกระทำที่ไม่ดี อ ันนี้คือคนพาลจะเป็นอย่างนี้นะทำไม่ดีการกระทำทางกายที่ไม่ดีมีอะไรฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือผิดในกามในพวกนี้นะการพูดที่ไม่ดีเป็นยังไงนะมักจะกระทำนะก็คือแกล้งกล่าวเท็จพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดยุยงให้แตกกันนะส่วนเรื่องความคิดที่ไม่ค่อยดีนะก็คิดเป็นมิจฉาทิฏฐิน ะ คิดพยาบาทคิดอาฆาตนะพวกนี้คือคนพาลเขามักจะทำอย่างนี้มักจะเนี่ยหมายความว่าไงใน 100% เนี่ยเขามี10อย่างนี้มากหรือน้อยแต่ถ้าความชั่วเขาก็มีความดีเขาก็มีใช่ไหมคนเราความชั่วก็มีความดีก็มีมันน้อยหรือมันมากถ้าความชั่วเขาน้อยใน10อย่างที่มันเป็นอกุศลธรรมเนี่ยมันน้อยกว่า 50% อันนี้ก็พอจะจัดได้ว่าเขาไม่ใช่คนผ่านเท่าไหร่โอเคไหมพอจะจัดก็ได้ว่าเขาไม่ใช่คนผ่านเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยความไม่ดีของเขาอีก 40% นะสมมติว่าเขาเป็นคนดีสัก 60% อ ี ก 40% เป็นคนไม่ดีนะแล้วก็เราก็ต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องที่ดีๆของเขาเข้าใจเนาะเพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยวินาทีที่เราจะคุยกับเขาอยู่เกี่ยวข้องกับเขาอยู่หรือคิดถึงเขาอยู่เนี่ยถ้าเขาทำไม่ดีเราอย่าไปยุ่งเลย เจ้าค่ะ เพราะว่ามันไม่ดีถูกไหมแต่ถ้าบอกว่าเขาทำดีเราก็จะเกี่ยวข้องได้เพราะว่าความไม่ดีของเขาไม่ได้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาจะไม่ดีต่อไป เจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่1ที่เราจะต้องเกี่ยวข้องได้นะประเด็นที่2ก็คือว่าใน60-40ที่พูดถึงเนี่ย60-40ที่พูดถึงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงคือก็หมายว่าเขาไปสู่ทิศทางที่จะเป็นประมาทมัวเมาชั่วช้าหรือว่าเขาจะไปสู่ทิศทางที่มันจะดีขึ้น ดูแนวโน้มการวางชีวิตเขา ดำเนินชีวิตของเขาประมาทมากขึ้นหรือว่ามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นซึ่งแน่นอนอ่ะโดยทั่วไปคุณตั้งใจคนอายุมากขึ้นเนี่ยอินทรีย์มันจะแก่กล้ามากขึ้นคำว่าอินทรีย์แก่กล้ามากขึ้นก็คือมีสติมากขึ้นมีศรัทธามากขึ้นมีความเพียรมีสมาธิมีปัญญามากขึ้น ค่ะ คือถ้ามากขึ้นไปในทิศทางนี้คุณก็เข้าใกล้สิ่งที่จะเป็นธรรมะมากขึ้นนะนี่แนวโน้มคนเรามันจะเป็นอย่างนี้คือวุฒิภาวะมันจะเพิ่ม นะ แต่ว่ามันก็ไม่แน่เสมอไปนะคือบางทีเนี่ยยิ่งโตขึ้นยิ่งมีอำนาจมากขึ้นกับยิ่งโกงมากขึ้น ยิ่งแย่นะเจ้าค่ะ ซึ่งจะว่ามีเพื่อนชั่วหรือว่ามีความคิดที่ไม่ดีอันนี้เราอย่าไปคบกับเขา ค ือถ้ามันเกิน50เนี่ยกลายเป็นชั่ว60ดี40อันนี้โอ้โหอย่าไปคบเลยอย่าไปยุ่งเลย ต้องรีบออกห่างนะคะ แต่ถ้าเขายังมีดี60ชั่ว40แต่ว่าไอแนวโน้มความชั่วลดลงแนวโน้มความดีมากขึ้นอันนี้เราก็ยังคบเขาได ้เจ้าค่ะ แต่ถ้าว่าความแนวโน้มความชั่วมากขึ้นจาก40ใช่ไหมมันเป็น45อย่างเงี้ยความดีจาก60เหลือ55อย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องพิจารณานิดนึงนะต้องก็ดูไว้ก่อนดูไว้ก่อน เจ้าค่ะ อันนี้คือเรื่องของคนพาลนะทีนี้คำว่าคบในที่นี้เนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งคำว่าคบนะคำว่าคบในที่นี้เหมือนกับว่าเรามีเพื่อนนะเพื่อนในที่นี้หมายถึงมิตรนะคุณตัวใจแต่แล้วมันต้องการจะชี้ความแตกต่างระหว่างมิตรคือหมายถึงเพื่อนเนี่ยกับคนที่รู้จักกันนะคนรู้จักนะกับคนมีเพื่อนเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันไม่เหมือนกัน แตกต่างกัน แตกต่างกันใช่ เ ราเพื่อนกันก็คือเช่นว่าเราต้องทำความรู้จักกับครอบครัวเขาอันนี้คือเพื่อนนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเพื่อนเนี่ยก็คือเคารพวงญาติมิตรของเพื่อนน ะ ครบในพ่อของเพื่อนแม่ของเพื่อนอันนี้เราต้องรู้จักแต่ถ้าคนรู้จักกันเนี่ยจะไม่รู้จักพวกนี ้ นี่คือข้อที่หนึ่งแต่ความแตกต่างข้อที่สองระหว่างคนรู้จักเฉยๆแบบรู้จักกันในที่ทำงาน เออฮัลโหลสวัสดีครับอ้าวผ่านไปอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ แล้วข้อที่2ก็คือว่าถ้าเขาทําตัวประมาทเราต้องเตือนเขานะคือถ้าเพื่อนเรามันเริ่มจะไปในทางไม่ดีนะเช่นกินเหล้าโกหกจะโกงเงี้ยเราต้องเตือนเขา เจ้าค่ะ ในขณะที่ถ้าคนรู้จักก็ไม่ได้แคร์ก็รู้จักกันเฉยๆนะก็ผ่านไปนะมันจะต่างกันตรงนี้คือ2ข้อแรก2ข้อใหญ่ ๆอืมเจ้าค่ะ ข้อที่3ก็คือว่าพระเจ้าพูดถึงการที่รักษาทรัพย์ของเพื่อนผู้ประมาทแล้วคือถ้าเพื่อนเราจะไปประมาทมัวเมาทําไม่ดีนะเราต้องรู้จักรักษาทรัพย์ของเขาให้ได้ อืมเจ้าค่ะ ในขณะที่ถ้าคนรู้จักกันก็จะไม่ได้ทําตรงนี้ อ๋อเจ้าค่ะ แล้วก็เรื่องอื่นๆอย่างเช่นว่าชี้ทางสวรรค์ให้ห้ามเสียจากบาปเนี่ยพวกนี้ก็ควรจะต้องทําหมดแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันถ้าเป็นมิตรกันแต่ถ้าเป็นคนรู้จักจะไม่ได้ทําตรงนี ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้การที่บอกว่าอย่าคบคนพาลเป็นเพื่อนเนี่ยก็คือหมายถึงตรงนี้นะคุณอย่าไปรู้จักญาติเขาอย่าไปเกี่ยวข้องในเรื่องที่เขาจะไปประมาทมัวเมา เจ้าค่ะ นะแต่ถ้าเผื่อว่าเขามีความดี 60% มีความชั่ว 40% แล้วความดีของเขาเริ่มจะลดลงนะความชั่วของเขาเริ่มจะมากขึ้นถ้าเราเป็นเพื่อนเขานะเราเตือนเขาว่าเฮ้ยความชั่วคุณเพิ่มขึ้นนะความดีคุณลดลงนะคุณต้องเตือนเขา อ ันนี้คือหมายว่าเป็นเพื่อนกัน ในฐานะเพื่อนนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช ่เจ้าค่ะ นะประเด็นในฐานะเพื่อนอยู่ตรงนี้นะแล้วประเด็นที่เราจะไปเกี่ยวข้องกับเขาในเรื่องความที่ไม่ดีเนี่ยอันนี้เราจะต้องคอยระวังให้มากนะคือเราต้องเตือนกันอย่าให้ทำความไม่ดีโดยเฉพาะยิ่งในวงราชการคุณเตือนใจน ะ ถ้าบอกว่าเราเห็นเพื่อนโกงอ่ะเพื่อนเราเลยนะเขาจะต้องโกงเขาจะเซ็นเอกสารแล้วเขาจะได้ค่ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยน ะ เราจะต้องเตือนนะต้องเตือนเพราะว่าความชั่วเนี่ยมันทำแล้วมันได้นิดเดียวอ่ะ อย่ างปัจจุบันคุณอาจจะเซ็นเอกสารเชื่อฉบับหนึ่งได้กี่ล้านกี่ล้านก็ว่าไปใช่ไหม อัน นี้คือเขาเรียกว่าโกงละอยู่ในเครือข่ายความโกงละทีนี้ความเงินที่มันได้มาเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะไม่คุ้มกับความทุกข์ที่เราจะต้องได้รับนะเช่นถ้าแย่สุดก็ไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะนั่นไม่คุ้มเลยคุณได้มากี่ล้านกี่ล้านก็ตามเถอะนะต่อให้จะเป็นพันล้านหมื่นล้านมันไม่คุ้มกับที่จะต้องไปตกนรกเพราะว่าอะไรเพราะว่าความดีที่เราจะได้รับจากการที่ไม่โกงมันมากกว่านั้นมากนะคุณอาจจะคิดว่าคุณอาจจะได้พันล้านหมื่นล้านเวลาที่คุณโกงแต่ถ้าคุณไม่โกงคุณได้กว่ามากกว่าอีกนั่นคือความสุขที่อยู่บนสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ ซึ่งชีวิตของมนุษย์นี่มันสั้นมากนะสั้นมากซึ่งมันอาจจะเทียบกันไม่ได้เลยระหว่างความสุขที่อยู่บนสวรรค์ซึ่งมันยาวนานมาก เจ้าค่ะ อันนี้จะต้องให้พิจารณาอันนั้นคือสวรรค์นรกที่จะเป็นไปหลังจากชีวิตที่เราตายไปแล้วนะ เจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้ถ้าคนไม่รู้ไม่มีเครื่องพิสูจน์เขาก็จะไม่รู ้ไม่เชื่ออีก อาจจะไม่เชื่ออาจจะไม่เชื่อสมมติว่ามีอันนี้คืออาตมามายืนยันว่ามีตามที่พระเจ้ายืนยันเอาไว้แต่ถ้าคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรยกไว้ก่อนน ะ เพราะว่าเราอาจจะยังไม่เห็นแต่ว่ายกไว้ก่อนนะเช่นเหมือนกับหมอเขาบอกว่าในท้องคุณน่ะมีเชื้อโรคชนิดนี้อยู่คุณรู้ได้ไงคุณทำไมคุณเชื่อหม อ เอาหมอเขามีเครื่องรู้เขามีผลแลบตรวจสอบใช่ป่ะอ้าวก็เหมือนกันน่ะสวรรค์นรกมีแล้วแล้วรู้ได้ไงพระพุทธเจ้ามีเครื่องมือตรวจสอบนะคือญาณอย่างรู้ของพระองค์ คือได้ตรวจสอบมาแล้ว ใช่ได้ตรวจสอบมาแล้วว่ามีแต่ถ้าสมมติเราไม่เห็นเราไม่ได้เห็นผลแลบเราไม่ได้เห็นตัวเชื้อโรคเราไม่เห็นนรกสวรรค์เองเอาไว้ก่อนก็ได้คุณยังไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ในปัจจุบันนี้ถ้าคนทำความผิดนะคุณทำความชั่วเช่นโกงเป็นต้นน ะ แน่นอนในใจมันจะต้องมีความร้อนใจนะจะมีความร้อนใจว่าจะถูกจับบ้างจะถูกทำโทษบ้างเอาไม่ต้องถึงอนาคตเอาปัจจุบันเพราะมันมีบทลงโทษชัดเจนอยู่แล้วเขียนในกฎหมายอย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าผมว่าเราไปทำอย่างนั้นน ะ เราก็จะมีความกังวลใจอย่างนี้เกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นนรกที่เกิดขึ้นในใจแล้ว เจ้าค่ะคือระแวงอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะเราจะรอดไหมแล้วยิ่งสมัยนี้เขาแบบสแกนกันเต็มที่นะเจ้าค่ะอาจจะโดนย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยเจ ้ าค ่ ะ ใช่ใช่เ จ้าค่ะ โดนตรวจสอบตรวจอะไร แล้วไม่ใช่แค่เราคนเดียวทายาทของเราอาจจะซวยไปด้วย ใช่เจ้าค่ะเสียชื่อเสียงด้วยเจ้าค่ะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นไอ้โกงเนี่ยถ้าจะไปยุ่งกับตรงนั้นไม่ควรเลยนะไม่คุ้มกันทีนี้กลับมาประเด็นของคุณผู้ถามคนนี้นะที่บอกว่าการมองเห็นการมองหาสิ่งที่ดีของเขาแล้วคบอย่างเงี้ยอันนี้อาตมาจะต้องเตือนว่ามันอาจจะไม่แน่เสมอไปนะเพราะว่าถ้าสมมติเขาเป็นคนชั่วโดยส่วนใหญ่นะคือคนพาลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้มีข้อดีเลยนะมีอยู่ okay. อ าจจะมีสัก 20% นะมีความชั่ว 80% แต่ถ้า okay. เราจะไปคบกับ 20% ตรงนั้นของเขาเนี่ยอันนี้คุณอย่าทำนะอย่าไปโกงเขาเลยคืออย่าไปยุ่งเลยอ่ะเข้าใจไหมอย่าไปคำว่าคบนะต้องกลับมาที่ประเด็นเดิมว่าคำว่าคบเนี่ยหมายถึงว่าคบแบบเป็นเพื่อนเป็นมิตร นั่นก็อย่าไปคบอย่างนั้นพี่น้องพ่อแม่กันแหละ จะคอยเตือนเขาอย่าไปยุ่งกับเขาอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่ทำงานทำไงอ่ะ เรารู้ว่าสมมุติว่าในที่ทํางานเรามีคนที่โกงคือคนนี้เป็นคนพาลแน่นอนน ะ 80% โกงแล้วก็ 20% เป็นทําความดีบ้างอะไรบ้างอาจจะให้ทานบ้างอะไรบ้างเขาก็มีใช่มั้ยเพราะฉะนั้นคนแบบเนี้ยเราไม่ควรคบนะไม่ควรคบคือหมายถึงว่าไม่ควรเอาเป็นเพื่อนไม่ควรจะไปสูงสิงเวลาเลิกงานด้วยไม่ควรจะไปรู้จักญาติพี่น้องเขาไม่ควรจะต้องไปเตือนเขาเวลาที่เขาประมาทแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะข้อปฏิบัติของมิตรเนี่ยเราไม่ควรจะทํากับเขาแต่ถ้ามันต้องเกี่ยวข้องกันในที่ทํางานแล้วจะทํายังไง เจ้าค่ะ จะต้องเกี่ยวข้องกันในที่ทํางานเราก็เกี่ยวข้องกันเฉพาะในที่ทํางานก็ทําไปจบนะ คือยุ่งแต่เรื่องงานนะเจ้าค ่ ะ ใช่ก็แค่นั้น ต ั วไม่เกี่ยว ใช่ใช่ เขาจะทําชั่วเราไม่ร่วมด้วย เราไม่ร่วมด้วย ไม่ยุ่ง ใช่ใช ่สิงเจ้าค่ะ มันมีประเด็นตรงนี้คุณเดินใจถ้าเขาเป็นผู้บังคับบัญชา ทําไงดีเจ้าค ่ะแล้วเขาจะบังคับให้คุณเซ็นเอกสารในบางอย่างที่เราต้องอยู่ในร่วมในสายกระบวนการเนี่ยตามน้ําตามอะไรไปเนี่ยเราต้องทํายังไงเราจะทำยังไงเพราะว่า อันนี้ในตัวอย่างของที่กรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าค่ะ โอเค มีอยู่รายนึงที่อย่างนี้ไม่ยอมเซ็นตรวจรับเลยเจ้าค่ะเป็นเด็กผู้หญิงนี่แหละไม่เซ็นอย่างเดียวไม่เซ็นนะเจ้าค่ะปรากฏว่าเขาก็ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็แบบว่าผลออกมาว่าคนที่เซ็นหรือว่าทำเอกสารปลอมไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็โดนออกจากราชการเลยเจ้าค่ะก็เรียกว่าเขาไม่ยอมเขาสู้อะเจ้าค่ะ อ ันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในสมัยโยมรับราชการอยู่กรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าค่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเรามาพูดกันเป็นการยกย่องความดีของคนอื่นนี้เป็นสิ่งที่ควรทำเลย เจ้าค ่ ะ อันนี้ยกนิ้วโป้งให ้ ดีมากดีมากในอีกกรณีหนึ่งในอีกกรณีหนึ่งเป็นนิทานที่เขาเล่ามาในธรรมบทนะเป็นในพระไตรปิฎกนะก็พูดถึงว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นบรรลุเป็นโสดาบันตั้งแต่เด็กนะเป็นรู้เป็นโสดาบันตั้งแต่เป็นเด็กหญิงแล ้ วก็พอแต่งงานออกเรือนไปเนี่ยก็ด้วยความที่พบมันปิดบังเอาไว้นะด้วยผลของกรรมอะไรต่างๆก็ไปแต่งงานกับนายพรานน ะ เพราะว่าไปแต่งงานกับนายพรานนายพรานก็ต้องมีอาชีพล่าสัตว์ใช่ไหมล่าสัตว์ก็ต้องบอกภรรยาว่าอ้าวเธอเอาบ่วงมาเอาหอกมาเอาธนูมาภรรยาเนี่ยเป็นโสดาบันนะคุณเดินใจโสดาบันเนี่ยจะไม่มีทางที่จะผิดศีล5ได้เลยเอ้าแต่ทำไมเอาธนูให้สามีเอาบ่วงให้สามีเอาหอกให้สามีเอ๊ะอย่างนี้มันโสดาบันนี้ผิดศีลหรือเปล่า เจ้าค่ะ นี่คือประเด็นธรรมะที่เขาคุยกันนะเป็นนิทานที่เขาเล่ากันมา เจ้าค่ะ ซึ่งพระเจ้าเฉลยในตอนท้ายนะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เอาสิ่งของต่างๆเหล่านี้ให้สามีเนี่ยด้วยความคิดที่ว่าฉันเนี่ยทำหน้าที่ของภรรยา ค่ะ คือภรรยาก็ดูแลกิจการงานอย่างดีอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราต้องควรทำ นะ ทำความสะอาดสิ่งต่างๆคอยปฏิบัติรับใช้นะดูแลหน้าที่ของเราอย่างดีนะไม่ได้ให้ไปด้วยหวังว่าสัตว์ชื่อนี้ชื่อนี้ต้องมาตายน ะ ไม่ได้มีจิตคิดอย่างนั้น นะ ด้วยความที่ไม่ได้มีจิตคิดอย่างนั้นเนี่ยพระเจ้าเปรียบเหมือนกับฝ่ามือที่มันมีผิวหนังปิดสนิทดีแต่เวลาโดนเชื้อโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นแผลติดเชื้อได้ เจ้าค่ะ แต่ไม่อย่างสมมติมือเราเนี่ยเวลาไปจับของสกปรกสกอะไรเงี้ยถ้าเผื่อว่าผิวหนังมันปิดอยู่อย่างดีมันก็ไม่ติดเชื้อแต่ถ้าผิวหนังมีแผลแต่คุณไปจับสิ่งสกปรกจับดินอะไรต่างๆมันติดเชื้อบวมขึ้นมาได้ เจ้าค่ะ เช่นเดียวกันอันนี้คือเปรียบเทียบกับว่าผิวหนังของเราได้รับการปิดและเปรียบเทียบกับจิตใจที่เราไม่ได้มีเจตนาในการที่จะไม่ทำดีเหมือนกันก็ถ้าจิตของเรานะมีความที่จะตั้งมั่นอยู่ได้ในการที่จะไม่ทำความชั่วนะให้มีกำลังใจในการทำตรงนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีน ะ ให้ตั้งมันอยู่ในความดีแล้วเนี่ยเพราะว่าความชั่วนี่ถ้าทำไปแล้วนะได้ผลประโยชน์มาอะไรมามันไม่คุ้มกับบาปกรรมที่จะต้องได้รับถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในความดีความดีที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันจะเป็นผลที่ดีมากๆต่อไปในอนาคต เจ้าค ่ะเพราะนั้นนี่คือกรณีที่เราต้องเกี่ยวข้องกับคนพาลก็คือว่าตั้งมันอยู่ในความดีอย่างเดียวเพราะว่าความดีเนี่ยจะเป็นการที่กีดกั้นคนพาลได ้เจ้าค่ะ นะเราจะกีดกั้นคนพาลได้ไม่ให้มายุ่งในชีวิตของเรานะถ้าเขามาอยู่ในสายการบังคับบัญชาของเราปุ๊บเนี่ยมีปัญหาแล้วทีนี้เราจะกีดกั้นคนพาลได้ด้วยความดีเท่านั้น เจ้าค่ะ นะความดีเช่นความอดทนเป็นต้นอย่างกรณีตัวอย่างของคุณตัวใจที่พูดถึงน้องคนนั้นที่เขาไม่เซ็นเอกสารใช่ไหม เจ้าค่ะ เขาก็มีความอดทนสูงมาก เจ้าค่ะ นะความอดทนนี่แหละคือเครื่องกีดกั้นคนพาล นะ คนพาลเนี่ยควรจะต้องกีดกันเขาด้วยความอดทน เจ้าค่ะ การตามน้ำไม่ได้ช่วย เจ้าค่ะ การตามน้ำไปเอาบาปมาใส่หัวตัวเอง ไม่ควรอย่างยิ่ง ไม่ควรอย่างยิ่งการที่เราจะได้ผลประโยชน์ใดๆมาด้วยการเซ็นแกร๊กหนึ่งไม่คุ้มไม่คุ้ม ไม่คุ้มกับชื่อเสียงแล้วก็สิ่งที่เลวร้ายที่จะตามมานะเจ้าค่ะ นะถามว่าความสุขที่จะเกิดขึ้นจากตอนนั้นหลังจากนี้ไปมันจะมากกว่ามาก เจ้าค่ะแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมได้ยินมากเลยว่าคนที่ทำหมายถึงว่าโกงช่อราษฎร์บังหลวงเนี่ยเจ้าค่ะก ก็จะเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะว่าเท่าที่เขาพูดกันนะเจ้าค่ะว่าช่อราษฎร์บางหลวงไปแล้วเนี่ยโดยมากเนี่ยเวลาจะถึงกาละคือตายเนี่ยนะคะยิ่งโกงมากเนี่ยเราสมัยนี้เขาบอกเลยเจ้าค่ะว่าเหมือนกรรมติดจรวดนะเจ้าค่ะก็คือแบบตามทันได้เร็วมากเลยจะสังเกตเห็นว่าจะตายไม่ค่อยดีเจ้าค่ะจะเป็นโรคร้ายโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็หรือว่าชีวิตจะไม่ดีซึ่งอันนี้เนี่ยโยมคิดว่าอาจจะเป็นกรรมที่ว่าความชั่วร้ายอันนี้ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพึงสังวรอย่างยิ่งเลยใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ พุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้คุณเตือนใจเหมือนกับเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเนี่ยเงาของสิ่งต่างๆเช่นภูเขาบ้างต้นไม้บ้างมันจะทอดยาวไปตามพื้นดินน ะ เช่นเดียวกันพอเราแก่แล้วนะอายุเลย60ไปแล้วนะ70 80โดยเฉพาะยิ่งเข้าวัยสุดท้ายท้ายๆของบั้นปลายชีวิตด้วย นะ คือถ้าสมมติเราแบ่งเป็นวัยต้นวัยกลางวัยปลายใช่ไหมวัยต้นก็0ถึง30นะวัยกลางก็30ถึง60นะวัยท้ายก็60ถึง90นะในปัจฉิมวัยคือวัยสุดท้ายเนี่ยก็แบ่งเป็นครึ่งนึงนะ60ถึง90แบ่งครึ่งซะนะถ้าเลย75ไปนี่ก็เริ่มมาครึ่งหลังของปัจฉิมวัยแล้ว เจ้าค่ะ โดยเฉพาะยิ่งครึ่งหลังของปัจฉิมวัยคือตรงนี้ที่เงาของความดีหรือความชั่วที่เราได้เคยทํามามันจะทอดตกมาตรงนี ้ มันจะทอดตกมาตรงนี้ถ้าเราทําความ ปรากฏผลใช่มั้ยคะ ใช่ใช่คือเราจะคิดถึงเรื่องพวกนั้นเราจะคิดถึงเรื่องพวกนั้นเงาของมันจะมานะเช่นถ้าเราทำความดีไว้เราก็จะได้ระลึกถึงเรื่องที่ดีๆเหล่านั้นถ้าเราทำความชั่วไว้เราก็จะระลึกถึงเรื่องชั่วๆตรงนั้นนะแล้วถ้าบอกว่าเราตายไปตรงนั้นนะระลึกถึงเรื่องชั่วๆอยู่ถ้าเรื่องชั่วๆมันเยอะนะคุณก็จะมีโอกาสมากละที่จะไปที่ที่ไม่ดีนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัย นะ ตรงนั้นไม่คุ้มเลยไม่คุ้มมากๆเพราะว่าต่อให้เงินแสนล้านที่คุณโกงมาหรือคุณมีมาไม่สามารถที่จะซื้อตรงนั้นได้ไม่สามารถที่จะเอาเงินตรงนั้นยัดพยามจุราชได้ไม่สามารถที่จะเอาเงินเนี่ยไปยัดแล้วก็เอ้ยโยมบาลเอาชั้นส่งชั้นขึ้นสวรรค์หน่อยสิมันไม่ได้มันไม่คุ้มกันเลย ทำไม่ได้เลย ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยเพราะว่าพอถึงเวลาตรงนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่จะต่อสู้ด้วยซ้ำนะคุณจะเอาเงินแล้วมาต่อสู้กับความตายเอาเงินมาต่อสู้กับนรกสวรรค์มันไม่ได้เราจะต้องต่อสู้ด้วยความดีเท่านั้นเราต้องต่อสู้ด้วยความดีเท่านั้นพระเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับคนที่เล่นการพนันแต่คนที่เล่นการพนันเนี่ยถ้าสมมุติว่าโชคร้ายใช่ไหมโชคร้ายเล่นการพนันไปเนี่ยหมดตัวเลยนะครั้งแรกครั้งเดียวน ะ ไม่ใช่เสียเฉพาะเงินลูกเมียก็ต้องเสียเสียที่ดินเสียทรัพย์สินทุกอย่างหมดนะเพราะว่าการพลาดครั้งเดียวครั้งเดียวคือเอวังเลยนะเหมือนกันถ้าคุณทำความผิดเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงหลายครั้งเอาครั้งเดียวแต่แล้วเผอิญมันไปตกนรกอ่ะโอ้โหมันไม่คุ้มกันเลยคุณเตือนใจ เจ้าค่ะ มันไม่คุ้มกันเลยนะในทางตรงข้ามพระพุทธเจ้าบอกนะเหมือนกับนักเลงการพนันเนี่ยนะแล้วแทงแล้วถูกครั้งแรกเลยได้ทรัพย์สินมากมายมหาศาลอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะ เจ้าค่ะ อันนี้เกิดขึ้นได้ถามว่าเราจะแทงตรงเนี้ยแทงด้วยอะไรถ้าคุณแทงด้วยความชั่วนะคุณมีโอกาสที่จะไปนรกมากถ้าคุณแทงด้วยความดีคุณมีโอกาสที่จะไปสวรรค์มาก ค ุณมีโอกาสที่จะได้สิ่งดีๆมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้อาตมาคือจึงต้องบอกว่าคุณแทงด้วยความดีสินะคุณแทงด้วยความดีเช่นไรพูดดีคิดดีทำดีพูดดีคิดดีทำดีมันอะไรเป็นการสรุปตรงนี้เลยคุณเตือนใ จ แต่ว่าการพูดดีก็คือการที่เราไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดเพ้อเจ้อนะจะปล่อยมุกตลกโปกฮาอะไรอย่าพูดเพ้อเจ้อเถอะ เจ้าค ่ะการกระทำที่ดีก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนะความคิดที่ดีคิดไปในทางที่มันเป็นสัมมาทิฏฐิคิดไปในทางที่จะไม่พยาบาทเบียดเบียนคนอื่นคิดในทางที่จะไม่เบียดเบียนเขานะคิดไปในทางเนี้ยดำริไปในทางเนี้ยกระทำอย่างนี้พูดอย่างนี้เนี่ยคือเราแทงชีวิตของเราด้วยความดี เจ้าค่ะ นะเราแทงชีวิตของเราด้วยความดีมันอาจจะออกผลมาเป็นเงินในปัจจุบันมากบ้างน้อยบ้างก็รับไปนะก็พอดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ไปใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่ในบั้นปลายชีวิตตรงเนี้ยมันจะให้ผลเป็นมหาศาล อืมเจ้าค่ะ นะอันนี้คือยืนยันให ้เจ้าค่ะอันนี้อาจจะสอดคล้องกับที่พระอาจารย์เคยสักการะหรือว่าพูดคุยในรายการธรรมารับอรุณนะเจ้าค่ะว่าคนเราเนี่ยจิตสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากๆเลย ใช่ แล้วก็โยมก็เคยพูดในรายการ เสริมพระอาจารย์เช่นเดียวกันว่าการที่จิตสุดท้ายอย่างเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์พูดว่าเหมือนเงาทอดยาวใช่ไหมเจ้าคะแล้วเราก็มักจะครุ่นคิดถึงสิ่งที่เราทํามามันเหมือนเข้าไปในจิตใต้สํานึกก็เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่ามันจะอยู่ในจิตใต้สํานึกก็ถ้าเราทําไม่ดีมาเยอะๆเนี่ยมันต่อให้มีเงินมากมายไงมันก็ยังกวนจิตใจอยู่ดังนั้นพอท้ายๆชีวิตเนี่ยมันก็จะไปครุ่นคิดถึงอันนู้นมันจิตสุดท้ายมันก็เลยแย่ไปด้วยถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ ก็คือชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่20 30ปีหรือ50ปีนี ้เจ้าค่ะ ในชีวิตของเราเนี่ยมันมีไปมากกว่านั้นมาก เจ้าค่ะ นะคือ20 30ปีหรือ50ปีจากนี้เนี่ยมันสั้น เจ้าค่ะ แล้วเปรียบเทียบดูถึงว่ามหาสมุทรในโลกของเราเนี่ยมันกว้างใหญ่มากนะคือเป็นโลกของเรามีดิน1ส่วนมีน้ํา4ส่วนใช่มั้ยมีน้ํา3ส่วนใช่มั้ยถ้าแบ่งเป็น4ส่วนเนี่ยมีดินแค่ส่วนเดียวมีน้ําถึงขนาด3ส่วนนะไอ้ความใหญ่ของมหาสมุทรเนี่ยมันเท่ากับบึงเล็กในสังสารวัฏนี้เท่านั้นเอง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้ช่วง40ปี50ปีในชีวิตเราที่อาจจะยังเหลืออยู่เนี่ยมากก็ตามน้อยก็ตามบางคนก็ไม่ถึงด้วยซ้ํานะความสุขตรงนี้มันเล็กน้อยมาก นะ ถ้าเราจะไปหวังความสุขแค่มีเงินหมื่นแสนหรือล้านหรือหลายๆล้านหรือเป็นหมื่นล้านนะมันก็มีความสุขได้แค่เท่านี ้นะ 50ปีอย่างมากไม่เกินนะแต่ไอ้ความสุขที่เกินไปกว่านั้นมันมีอยู่นะก็ต้องให้เห็นภาพรวมถ้าเราจะคิดแค่50ปีคุณคิดสั้นไป เจ้าค่ะเพราะว่าจะสุขแค่50ปีแล้วไปตกนรกอีกเป็น ไม่คุ้ม ไม่คุ้มกันนะเจ้าค่ะ อันนี้ต้องคิดให้มันยาวหน่อย สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรัปปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้สักษาตอบปัญหาของท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนามเกี่ยวกับเรื่องของการคบคนไม่ควรคบคนไม่ดีซึ่งก็เป็นมงคลชีวิตอันหนึ่งข้อแรกนะคะก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราได้แง่คิดดีมากๆเลยค่ะในประเด็นที่ท่านได้สักษามาถึงเวลาที่จะต้องอำลาจากกันแล้วล่ะค่ะพรุ่งนี้เช้าอาจจะเป็นวันอาทิตย์นะคะก็กลับมาพบกับดิฉันและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันได้ใหม่ค่ะเป็นการสักษาเหมือนเช่นเคยสำหรับเช้าวันนี้เรามากราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกันใหม่ตอนตีห้าเหมือนเคยค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดบอน สาธุเจ้าค่ะ